Πάκο, η Κρήτη σε θέλει κυβερνήτη. Κούσιος Χριστός την καεί και όλα τα κακά σκροπάει. Απ' τη Σιτία ως τα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει και ο ψηλός από ψηλά τη βλέπει και δακρύζει. Μαλακίες. Σε τόπο επανάστασης ήρθα να προσκυνήσω για να σας δεσμευθώ πως τα δύσκολα δεν θα κάνω πίσω. Όχι! Δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω! Ένας καλός φίλος μου είπε μια ωραία μαντινάδα. Σήμερα όλοι οι ψηφοφόροι σου εδώ σε καμαρώνουν και αυτοί που δεν σε ψήφισαν ίσως το μετανιώνουν. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που δεν το ψήφισαν, αλλά δεν το μετανιώνω με τίποτα. Περίμενε, πραγματικά με τίποτα. Λίγο. Δεν πάει να λέει μαντινάδα και ο φίλος του εκεί και οι άλλες μαντινάδες και όλα τα υπόλοιπα. Η πολύ μαντινάδα τυφλών έχω ακούσει. Ναι. Έχει πάει μαντινάδα σύννεφο. Το ακούσαμε. Το ακούσαμε. Το πολύ μαντινάδες. Το μαντινάδα κάνει το παιδί μαντινάδα. Μαντάρα. Θα μπορούσε να πεις. Ναι. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι από την περιοδία στην Κρήτη. Ναι, το τουρνέ. Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μητσοτάξον τουρ. Να βγει και μπλουζάκι. Ξεκίνησε από τη μία άκρη, πήγε στην άλλη, γιατί η Κρήτη έγινε μπλε, μην το ξεχνάμε. Ναι. Βάφτηκε μπλε η Κρήτη. Εδώ έχουν βαφτεί οι πίτσες. Ναι. Οπότε αυτό ισχύει για τη χώρα. Με ου όμως. Ναι. Από τότε που είδα το χάρτη. Από τη Βιλγαρία που λέγαμε παλιά. Βιλγάρικες. Πίτσες, θα πίτσες. Το πούμε, μου φαίνεται. Θα γίνει το λάθος. Ναι, θα γίνει το λάθος. Καλά, μια προφητική παράσταση, τα έχει πει αυτά πριν 2-3 χρόνια. Παράσταση. Η δικιά μου, οι πίτσες μπλε. Α, είχες κάνει τέτοια παράσταση. Βέβαια. Μπράβο, ναι, δεν το θυμάμαι. Με ξεχωριστή επιτυχία, λοιπόν, γιατί μετά γίνει ο COVID. Okay. Α, ήταν πριν το COVID αυτό. Ναι, ενδιάμεσα. Πριν και ενδιάμεσα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν στην Κρήτη κάποια στιγμή ήταν πολύ ειλικρινής, ίσως επειδή βρέθηκε μέσα ανάμεσα σε κριτικούς, σε συντοπίτες, ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Από την αρχή λοιπόν πάμε να γεμίσουμε τις κάλπες με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τον αέρα στα πανιά μας. Είμαστε αλαζόνες. Κι άλλο. Είμαστε υπερφύαλοι. Είμαστε αλαζόνες. Αυτοί είστε. Είμαστε υπερφύαλοι. Κι άλλο. Είμαστε απατεώνες. Αυτοί είστε. Είμαστε απαράδεκτοι. Κι άλλο. Είμαστε φρικτοί. Αυτοί είστε. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είστε. Εδώ βάλαμε και την Τώρα, επειδή ήταν και η Τώρα εκεί και κατάλαβες. Να μας προσδιορίσουν, να μας θυμίσουν τι ακριβώς είναι. Είναι. Αλήθειες. Είναι και ο μπαμπάς Μητσοτάκης που λέει κι άλλο, του αρέσει να τα ακούει από ψηλά. Και είναι και τα βασικά αυτά τα. Πώς έλεγε τώρα που λέει το αρνητικό σου πιο. Είμαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Ναι, αυτό είναι το βασικό μου αρνητικό. Ότι είμαι ειλικρινής. Το μόνο. Δεν υπάρχει άλλο αρνητικό. Ναι. Το λέει και άλλος κόσμος, δεν το λέει μόνο η Τώρα. Πιάνουν ένα θετικό τους και το παρουσιάζουν ως πολύ αρνητικό. Το λέει και ο Μητσοτάκης. Τι έχει πει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει κανένα αρνητικό να σε πληροφορήσει ο Μητσοτάκης. Γιατί τον επέλεξε το 40% όσων ψήφισαν. Άρα δεν έχει κανένα αρνητικό. Τέλος. Το έχει ψηλοποιημένο νομίζω και αυτό. Δηλαδή δεν το είπα ακριβώς έτσι σαν την Τώρα. Το είπε τύπου ξεάσκατα δεκατάω. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Θα σας εξαφανίσουμε, το είπα. Ναι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Okay. Το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Έχουμε εκλογές, δεν είναι πρωθυπουργός. Ναι. Το λέει συνέχεια. Θα πάμε σε έναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Ο κύριος Νατσιός που είναι από τη Νίκη, το κόμμα Νίκη. Ναι, ξέρουμε όλοι. Ναι. Κάνει όλοι σε αυτή τη φάση, κάνουν προεκλογικές δεσμεύσεις, δίνουν δεσμεύσεις μάλλον, κάνουν δηλώσεις. Ο κύριος Νατσιός έκανε, θα ακούσουμε τώρα μια δέσμευση, μια δήλωση, που πρέπει μόλις και αν μπει στη Βουλή, κοντά είναι έτσι κι αλλιώς, να την υλοποιήσει. Ξαναμάθουν οι Έλληνες να ανάβουν καντήλια στην Παναγία για να βγαίνουν τα παιδιά τους γερά. Στη Βουλή μέσα δεν υπάρχει ένα εκκλησάκι. Αν μας δώσουν γραφείο, εκεί θα βάλουμε και ένα εκκλησάκι, θα ανάβουμε κερί και καντήλι. Κεριά και καντήλια. Θα κάνουν εκκλησάκι το γραφείο τους. Καλά, τώρα τι θα κάνουμε τώρα. Όχι, ωραίο είναι αυτό. Θα στείλεις εκκλησάκια παντού. Όχι. Εδώ το γραφείο αυτό έχουμε. Το γραφείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνει και λειτουργίες, να κάνει και περιφορές επιταφείου με στους διαδρόμους, στα έδρανα μέσα. Εξαπτέρυγα. Και γιατί όχι. Ωραίο είναι. Όχι, συμφωνώ. Άκου τι λέει. Εγώ είμαι υπέρ. Μακάρι. Τα σατέντα, φουστανάκια, να είσαι ελεύθερο από μέσα. Να μην φορά σόβρακο, να είσαι κομμάτι. Να... Δηλαδή πρέπει ναι και καλά να ντυθώ, να φτιαχτώ, να πάω στην εκκλησία. Ένα καντήλι, κοντζάμι. Να το έχω έτσι πως είσαι με την παντόφλη, με τη σαγωνάρα, με το τσουτσούνι έξω. Να μπορώ να κάνω. Στη βουλή μια... έτσι κυκλοφορεί. Εγώ. Ναι. Δεν έχω πάει. Τότε τι. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά έχω δει πολλού ξετσίποτου. Γιατί όχι. Ναι, ντυμένοι. Και πολλού ξεβράκου. Ψηφίζουν για τους ξεβράκο τους, αλλά είναι ντυμένοι οι ίδιοι. Α. Οπότε θα έχουμε κλεισάκι μέσα, το γραφείο τους θα είναι κλεισάκι. Της Βουλής. Το γραφείο της Βουλής, το κτίριο μέσα της Βουλής. Αν πάρουν έδρα και αυτά, θα μπορούσε να έχει ένα μικρό. Ένα εικονοστάσιο, ένα καντήλι. Δηλαδή περνώντας κάτι, να περνάει ο Κουτσούμπας. Θέλει να προσκυνήσει. Ναι, να μην μπορεί. Αν θέλει κάτι ο Κουτσούμπας, είναι αυτό να προσκυνήσει. Και λέει, δεν έχει εκκλησία. Δεν έχει ένα κλεισάκι. Θέλω να κάνω ένα σταυρό μου. Θέλω να κάνω. Το σταυρό μου. Οπότε θα το κάνουμε τώρα μες στη Βουλή. Ας πούμε. Του κυρίου Νατσιού. Το κόμμα θα έχει και. Θα μπορούσε να έχει δίπλα μια ζώνη Αγία. Εγώ θα πρότεινα ένα χέρι, κάτι άλλο. Το χέρι του Αγίου. Τις παντόφλες του Παΐσου που την έχει ανιψιά. Αυτά θα έρχονται όλα. Ναι. Αυτά θα έρχονται και να το έχει. Γιατί να γίνει η τουρνέ και στην Εκκλησία να μην μπαίνει. Πρόταση. Στη Βουλή να μην μπαίνει. Όλη η Βουλή να γίνει Εκκλησία. Όλη. Α, ναι, Μητρόπολη. Ναι, ναι. Μητροπολιτικός ναός. Και να έχει και έδρανο οι μεγαλοπαπάδες. Να έχουν έδρανα μόνιμα. Εκεί πάνω, ναι. Πάνω. Εκεί δεξιά. Το ιερό. Δεξιά από το τέτοιο. Από τη μια υπουργή. Ναι. Από την άλλη, το. Ιερά Σύνοδος. Ναι, ας πούμε. Και διάφοροι παράγοντες. Θέλω να πω, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, τώρα στη δεύτερη, κατατίθενται προτάσεις. Δεν είναι τώρα αστείο όλο αυτό. Τώρα. Ναι, ωραία. Άρα, εξασφαλίσαμε και κλεισάκι μες στη Βουλή. Πάμε στα υπόλοιπα. Άλλο κόμμα. Μα αλλά και με αυτά μπορεί να βοηθηθεί να πάρουν και να γίνουν και τίποτα δουλειές. Δηλαδή, όταν υπάρχει κλεισάκι, συνήθως παίρνεις γρήγορα ρεύμα. Θα δακρύζουν εικόνες. Θα δακρύζουν εικόνες, γίνονται εύκολα οι εργασίες. Όχι, φτιάχνουν κλεισάκι στο νησί και δίπλα μια βίλα. Και ναι, λέει είναι και το παρακολούθημα του εκκλησακίου. Ναι, να πάει άμα ανάψει το καντήλι, να έχω να μείνω και κάπου. Η κλίνη. Και η κλίνη του Αγίου. 300 τα μέτρα. Να ορίστε, τα κελιά μας, δεν βλέπετε. Τα κελιά είναι σούπερ πολυτελή. Έτσι τώρα. Αυτά έχουν γίνει στην Ελλάδα. Το ξέρω, υπάρχουν κελιά. Είναι άδεια η ναόδομία. Βάζει ένα τετραγωνικό εκκλησάκι. Για να έχει ρεύμα, σου δίνουν πιο γρήγορα και παίρνει και βίλα. Και μετά κάνει τα κτίρια που πα για να μείνει όταν ανάβει το καντήλι. Αλλά είναι βίλα. Δεν ελέγχανε. Ελληνικό κράτος, ελληνική διοίκηση και όλα τα υπόλοιπα. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, χτες πήγε στη Νίκαια και μίλησε. Πώς ήταν πήγε, η πρώτη πήγε. Του... Ναι, καλά πήγε. Οι συγκεντρώσεις όπως έχουμε πει δεν λένε και τίποτα. Ναι. Παράδειγμα, το έχουμε ξαναπεί, ο Τσίπρας είχε μεγαλύτερη συγκέντρωση στην Αθήνα από ότι ο Μητσοτάκης στο Σύνταγμα πριν τις εκλογές. Ο Κουτσούμπας είχε μεγαλύτερη και από τον Τσίπρα, και από όλους. Δεν λέει κάτι, οι συγκεντρώσεις δεν λένε κάτι. Τονώνουν το φρόνημα, και είναι καλές, εντυπωσιακό, βίντεο, πλάνα και τέτοια. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν στη Νίκαια ήταν η πρώτη του συγκέντρωση που έκανε μετά το στραπάτσο. Ναι, ναι, ναι. Που βγήκε έξω. Είπε χτες λοιπόν στους συγκεντρωμένους. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω και ένας από όλους και όλες εσάς που να πίστεψε στα αλήθεια. Ότι δεν θα δίναμε μαζί με αποφασιστικότητα αυτή τη νέα μάχη. Ότι υπήρχε έστω και μία πιθανότητα να εγκαταλείψω και να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη. Τι ρώτησε εκεί τους κοκκινιώτες, αν υπήρχε ένας που πίστεψε ότι θα εγκαταλείψει τη μάχη. Ένας, ναι, υπήρχε. Τι σκεφτήκατε εκείνο το βράδυ? Δεν θα κρυφτώ. Δεν ξέρω αν ποια είναι η εντύπωσή σας γι' αυτό. Τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πολιτική. Εγώ τουλάχιστον συμμετέχω μέσα στην πολιτική, αλλά δεν είμαι μηχανή, είμαι άνθρωπος. Έχω συναισθήματα. Αυτό που σκέφτηκα είναι η παραίτηση. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο συνέστημα και δεν ήταν και φευγαλαίο. Ήταν κάτι που με βασάνισε αρκετές ώρες. Αρκετές mm-hmm. ώρες και μέρες. Είπε προχθές στη Ζαχαρέα ότι σκέφτηκα να φύγω για κάποιες ώρες και μέρες και χθες λέει στη Νίκαια ούτε ένας δεν μπορεί να πει ότι θα φύγουμε. Του φύγε μετά, εντάξει. Καλά, ώρες. Ήταν μια αστραπία σκέψη. Ώρες, καλά. Το λέει και ο ίδιος Ζαχαρέα και καταλαβαίνει είναι σωστό το ώρες να πω μέρες. Επίσης μπορεί να εννοούσε ότι σκέφτηκα να φύγω για κάποιες ώρες. Και να ξανάρθω μετά. Δηλαδή να φύγω κάποιες ώρες και μέρες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να ήταν λάθος ο διατύπωσης, όχι σκέφτηκα για μέρες να φύγω. Πάντως δεν έφυγε ούτε λεπτό από τον αγώνα. Σίγα, αυτό είναι και αγωνιστής. Αυτό και αυτό εκτιμάει και ο κόσμος. Τι εκτιμάει ο κόσμος? Αυτό. Δεν είπε, άμα χάσει θα με εκτιμάνε μέσα στο κόμμα. Α, ναι, το έχει πει και λοιπόν, αυτό. Αυτό εκτιμάει ο κόσμος. Και σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Δηλαδή, εγώ αν κέρδιζε, ας πούμε, αν ήμουν Σιριζέος, δεν τον εκτιμούσα. Τώρα που έχασε, α, να, μπράβο. Ναι, μπράβο, Αλέξη που έχασε. Εγώ σε τώρα εκτιμώ. Που το κράτησε στο 20 μόνο. Τώρα σε εκτιμώ. Και έχει πει αυτό που είχε πει στην προεκλογική την προηγούμενη περίοδο, ότι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο δεν υπάρχει, λέγοντας ότι το ίδιο είναι το σκόρδο και σκορδαλιά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ δεν κάνουμε σκορδαλιά, τρώμε άλλο. Δεν υπάρχει σκορδαλιά. Τελείωσε όλο αυτό. Τώρα τα ραμοσαλάτα. Τυροκαυτέρι, ξέρω. Ναι, σαν τα κάτι σου... Μια άλλη αλήφη. Σουβλατζίδικα που έχουν soft γιαούρτι χωρίς σκόρδα. Δεν θέλω, αγάπη μου. Γιατί για να μην βρωμάσω το γλωσσόφυλλο. Άμα θέλω να λοφάω, έχω πάρει αποφάσεις. Τι αποφάσεις? Τα βρωμάω. Είσαι, δεν είσαι αναποφάσιστος δηλαδή. Όχι. Είσαι αποφασισμένος. Θέλω το 5 σκελίδες μέσα. Να είναι φωτιά. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, για να τελειώσουμε και με τον σύντροφο Αλέξη, να πάμε σε άλλους αρχηγούς. Ο Αλέξης, και να ξαναγυρίσουμε στον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας χτες, επειδή ήταν στην Κοκκινιά, θυμήθηκε την ιστορία της περιοχής. Και δεν είναι τυχαίο που αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ξανά μαζί τη νέα κρίσιμη αυτή μάχη από εδώ, από την Κοκκινιά, από τις ρίζες μας, από το σπίτι μας. Από την Κοκκινιά των εργατικών αγώνων, της εθνικής αντίστασης, των προσφύγων, του μπλόκου της Κοκκινιάς. Εδώ έχουμε τις ρίζες μας, τις ρίζες της δικαιοσύνης, της ισότητας, του αγώνα. Εδώ, σε αυτή εδώ τη γειτονιά, όπως και στις άλλες λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο Κερατσίνι, τη Τραπετσόνα, το Πέραμα, τον Κορυδαλό, σε αυτούς τους δρόμους εδώ και 10 χρόνια, αντυχεί η φωνή των νέων ανθρώπων ενάντια στο φασισμό, το σύνθημα Παύλο ζεις. Εδώ, σε αυτούς τους δρόμους. Έτσι λοιπόν. Δεν θα είχαν ευκαιρία να σκυλέψει οτιδήποτε, βέβαια. Δεν έχουμε πολλές απαιτήσεις. Πριν είχε και μια κατάθεση λουλουδιών εκεί στο μνημείο. Σιγά, το έχει πάει στην Κεσαριανή και μετά πήγε για μνημόνια. Μπρε, εμένα θα μου πεις. Τα θυμάμαι όλο και όλοι τα θυμόμαστε. Αλλά εδώ μου κάνει εντύπωση ότι και Παύλος Φύσας και κάλεσμα στους παραπλανημένους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Ναι, μαζί δεν πάνε. Ναι. Και μπλόκο της Κοκκινιάς και Μαρατζίδης. Και εργάτες της ζώνης που και είναι εθελοντική μαζί, φορολόγηση. Και εφοπλιστές, χατήρια και εθελοντική. Και πορεία στην πρεσβεία και διαβολικά καλός ο Τραμπ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Είναι και από εδώ και από εκεί. Και μετά ψάχνουν τώρα τα γιατί και τα διότι, δεν έχουμε ταυτότητα και. Τα βλέπει ο κόσμος, τα καταλαβαίνει όλα αυτά. Και πληστηριασμοί και κλάμα στην Κολοβού. Και κλάμα στην Κολοβού και πληστηριασμοί και εγώ φέρνω τα φαντς. Φέρνω τα φαντς και κάνω ιδιώνυμο τις αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις. Όλα μαζί. Όλα. Από εκεί έως εκεί. Τα πάντα. Όλα είναι μέσα για να τα έχουμε όλους καλά και ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Όπως λέει και μια παράσταση, κλασικός δίδυμος. Ναι, ποια παράσταση? Η δικιά μου. Που παίζετε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Είχαν περάσει 5 λεπτά και δεν είχες μιλήσει για σένα. Ναι, ναι. Πάμε και όποιον βρει 19 Ιουνίου προεκλογική στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, την τελευταία εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα. Δευτέρα παίζουμε εμείς. Δευτέρα είναι η παράσταση. Και Κυριακή ψηφίζουμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πάμε σε έναν άλλον αρχηγό. Γιατί θα πούμε, φαντάζομαι, για την παράσταση. Θα δώσουμε και τις επόμενες. Έχουμε καιρό. Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μια και το. Όχι σήμερα, σε μελλοντικές εκπομπές. Να το δω, ναι. Να το δες το, και αν σου βγαίνει δηλαδή. Ναι. Στο θέατρο Κήπου. Δεν θέλω να το λέω με την ευκαιρία, θέατρο Κήπου. Στο θέατρο Κήπου. Πιανού, πιάνει πόλη. Τη Θεσσαλονίκη. Α, τη Θεσσαλονίκη. Κεντρικά δηλαδή, στο Λευκό κοντά. Ξέρουμε, ναι. Ωραίο θέατρο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Σταύρο Ξαρχάκο, δεν λέγεται. Ναι, θέατρο Κήπου, Σταύρο Ξαρχάκο. Πολύ ωραίο θέατρο είναι. Πάμε στο Βελόπουλο, γιατί όλοι ψάχνουμε τις τελευταίες μέρες, γίνεται μια συζήτηση στα κανάλια για τους φόρους, θα πάρουμε από εκεί, θα πάρουμε από εκεί, έρχεται ο Βελόπουλος, τα τελειώνει όλα αυτά και βρίσκει λεφτά. Τελοφόρ. Επιμένω ότι αύριο το πρωί εγώ, ως Βελόπουλος, αν ο ελληνικός λαός μου δώσει τη δυνατότητα, μπορώ να του βρω 5 δισεκατομμύρια ευρώ, συν περίπου 1 δις από τις ανεξάρτητες αρχές, 6 δισεκατομμύρια για να επενδυθούν άμεσα. 6 δις. Τα 5 υπάρχουν στο λακωνικό κόλπο. Τα δεξαμενόπλια που έρχονται από τη Ρωσία και αδειάζουν το πετρέλαιό τους, κάνουν μεταγγίσεις για να μην πληρώνουν φόρο, ειδικό φόρο ή ΦΠΑ, οι γνωστοί εφοπλιστές μας. Και το άλλο ένα δις από τους 2.300 εργαζόμενους, τα παράσιτα που λέγω, των ανεξαρτήτων αρχών. Αν επενδύσω τα 6 δις αυτά στο πρωτογενή τομέα, αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία και αλεία, θα έχω μια υπεραξία περίπου 15 με 16 δις τον πρώτο χρόνο. Είδες πώς μαζεύονται τα λεφτά. 5 δις, 6 δις θα γίνουν, θα δώσουν υπεραξία 15 δις. Μήπως να ψηφίσουμε Βελόπουλο να τα μαζέψει. Να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί τώρα, από Σεπτέμβρη θα έχουμε 6 δις. Με υπεραξία 15 δις. Κάτι θα πάρουμε κι εμείς. Μαζί θα τα έχουμε φάει και αυτά που έλεγε και ο αείμνηστος. Έχουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα στην πορεία. Ναι, κοίτα. Μακριά από το Σόρα δεν είναι. Τέτοια λέει και ο Σόρα. Όχι, επί 600. 600. Ναι, έχει πει πάρα πολλά. Ο Σόρας είχε πει πολλά. Όσο μπορεί ο καθένας. Επίσης ο Σόρας δεν είχε διαβάσει επιστολές Ιησού, ούτε που λέγε. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί και δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει διαβάσει, αλλά δεν το έχει δημοσιοποιήσει. Ναι. Okay. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον Κυριάκο. Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη. Θυμόμαστε την τετραετία του με πανδημία, με υποκλοπές, με κάτι σκόηλε λυκίκου, με κάτι. Καμένα δάση, εκτάσει, με κάτι σκηνοθέτες, με κάτι τέμπι, με όλα αυτά. Όχι. Τίποτα από αυτά. Κοιτάμε αλλού. Δεν ψηφίσουμε ποτέ για αυτά τα οποία έγιναν. Ψηφίζουμε για αυτά τα οποία θα γίνουν από εδώ και στο εξής. Και είναι πολλά. Και οι καλύτερες μέρες, να ξέρετε, ότι είναι ακόμα μπροστά μας. Δεν ψηφίζουμε για αυτά που έγιναν. Λοιπόν, το λέει και με ύφος. Θέλω τέτοια. Ό,τι είχαμε παιδάκια. Πει. Λοιπόν, τι είπαμε. Περασμένα, το τι ξεχασμένα. Είναι αλουνού. Το τι είπαμε είναι εδώ. Ναι. Περασμένα, ξεχασμένα που λέει και η Κετούλα. Θέλω λαό χωρίς μνήμη. Αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν είστε λαός. Άμα είναι να θυμόμαστε. Τι είναι αυτό, θα θυμηθούμε κι άλλα. Πολλά. Λοιπόν, τελειώνει την ομιλία του κάπου εκεί, νομίζω στα Χανιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατεβαίνει κάτω από ένα μίνι βάθρο, τον βάζουν σε ένα μικρό βαθράκι εκεί και, για να είναι κοντά στον κόσμο. Σα ζογκλέρ. Περίπου στα δύο καφάσια ύψος, δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό υψωματάκι εκεί. Καλά, εδώ άλλο ο Καμένος πήγε με παλέτες μέσα στη θάλασσα με χαλί. Ναι, με χαλί. Αναγιά στα ύδατα να κάνει. Να καταθέσει στεφάνι για την Σαλαμίνα. Μπράβο. Στην παλέτα. Αυτό είχε κάνει ο Καμένος που κατέθεσε για την αμαχία. Αυτό δεν ήταν. Ναι, για την αμαχία της Σαλαμίνας. Ναι. Και ο Αβραμόπουλος που είχε υπογράψει ως δήμαρχος Αθηναίων ειρήνη με τη Σπάρτη για τον Πελοποννησιακό. Τα βρήκαμε. Ναι. Τέλος. Διεπιθυτίας πριν τέλος. 20 χρόνια έγινε αυτό. Γι' αυτό κατέβηκε στην Ηλία τώρα. Πόλεμο με τη. Σου λέει περνάμε τον ίσθυμο πλέον. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε. Υπογράψει. Αυτά τα δύο ήταν δύο πληγές που έπρεπε να κλείσουν και κλείσανε. Φάλκαλα. Τελειώνει λοιπόν την ομιλία του από το καφάσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κώστας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, όλα μου. Το φέρνω λίγο. Το κατάλαβα. Στην Πέμπτη. Τελειώνει την ομιλία του, κατεβαίνει κάτω ο Κυριάκος, είναι η Ντόρα εκεί. Α, δεν έτσι. Ακούγεται τώρα καλά. Και πάει η Ντόρα και του κουνάει το χέρι μπροστά και του λέει να πεις αυτό, αυτό και αυτό. Ξαναπαίρνει το μικρόφωνο ο Κυριάκος και λέει ποιο είναι το αυτό, αυτό και αυτό. Και θυμίζω, τα παλιά ψηφοδέλτια τα πετάτε. Ε, βγαίνουν καινούρια ψηφοδέλτια. Μην πάει να πέσει στην κάλπη κανένα από τα παλιά ψηφοδέλτια. Θα σας δώσουμε καινούρια. Δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που είναι εκεί. Άμα ήταν κόκαλο παιδί που είχατε πει τις ρακές, είχατε πάει γόνατο από το πρωί. Θα πάρουμε το πιο παλιό ψηφοδέλτιο. Από πότε, από το, τη Βία και Νοθεία του 61. Του 81 βγάλαμε τον Αντρέα να χορτάσουμε ψωμί. Έχουμε και πιο σύγχρονη Βία και Νοθεία. Α, με γρίφους μιλάς. Εντάξει. Δηλαδή τι. Εντάξει, τηλεοπτική. Βία και Νοθεία δεν γνωστή. Δεν έχουμε τέτοια. Έχετε αρχίσει όλοι εκεί και γράφετε. Αλλά είναι ωραίο το ύφος της Ντόρας. Δεν το έγραψα. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ρε παιδί μου. Πιάνω εσένα και άλλους. Τι κι άλλους. Το έγραψε στο μυαλό σου. Α. Ή το έγραψε στον αέρα. Η Ντόρα έχει ωραίο ύφος εδώ. Του κουνάει σχεδόν το δάχτυλο να πει. Αυτό γιατί προφανώς είχε κάνει περιοδία η Ντόρα και τους έχουν πει κάποια. Έχουμε ψηφοδέλτια, δεν θα βγουν άλλα. Και να μην βγουν άκυρα τώρα. Γιατί αν θα τους φάει κάτι όλους αυτούς, είναι η σιγουριά τους ότι βγαίνουμε. Ναι. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και λένε: δεν είμαστε πρωθυπουργοί. Είναι πολύτιμο, είναι άδικη η κάλπη το πρωί, θα γεμίσει το βράδυ και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Κλείσαμε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Τσίπρα και με τον Βελόπουλο. Λοιπόν, χθες γίνανε διαδηλώσεις σε 10 σημεία και ακυρώθηκαν 10 πληστηριασμοί. Ενώ γίνονται όλα αυτά στον τόπο, υπάρχει από κάτω και λαός που σώζει το λαό. Κανονικός λαός. Κανονικός λαός. Όχι πληρωμένος που πηγαίνει σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις. Συγκεντρώσεις και που δεν ξεχωρίζουν τα παλιά από τα καινούργια ψηφοδέλτια. Ναι. Και θέλουν ένα σωτήρα. Και φωνάζουν με ανηματέρ και χειροκροτάνε όταν τους λέει ο κλακαδόρος από κάτω. Οι ίδιοι μαζί με τα σωματεία τους, με τους φορείς τους, πάνε στα γραφεία των φαντς. Τα έχουν μάθει πια, ειδικά αυτό στην Καλλιθέα έχει γίνει και διάσημο. Και πάνε, κάνουν εκεί φασαρία μαζί με τους ανθρώπους που ακυρώνουν το σπίτι και σώζουν σπίτια. Θα ακούσουμε τώρα το βάλσαμο συρρήγων από το Πάμε, από τον έναν από τους 10 πληστηριασμούς που σώσαν χτες. Η παρουσία σας εδώ σήμερα έφερε τα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε. Η σημαντική συμμετοχή του κόσμου σήμερα εδώ και προηγουμένως σε ΠΑΛ είναι αυτή που νίκησε την αδιαλαξία των τραπεζικών ομίλων και των ΦΑΣ που νικάει την πολιτική της κυβέρνησης των κυβερνήσεων που θέλει να παραδοθούν τα σπίτια του λαού στα κοράκια. Έτσι θα σπάσει ο νόμος που επιθυμεί να περάσει η περιουσία του λαού στα χέρια των λίγων. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Η πολιτική τους αυτή που θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές που θέλει 700.000 ανθρώπους να είναι στο έλεος των τραπεζικών ομίλων δεν θα καταφέρουν να φέρει πολλά αποτελέσματα γιατί Ο λαός θα σώσει το λαό. Η κάθε γειτονιά θα γίνει κάστρο του αγώνα. Η αλληλεγγύη θα νικήσει αυτό που αυτοί προσπαθούν να κάνουν. Να πηγαίνει ο καθένας μόνος του και να διαπραγματεύεται εκτεθειμένος στα κοράκια. Έτσι λοιπόν 10 έγραψε χτες, 10 σωθήκανε και αυτό είναι πια σε καθημερινή βάση γίνεται. Προχθές όπως ξέρουμε είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη ζώνη, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και δύο στο νοσοκομείο και είχαν πορεία και απεργία και προχτές και χτες οι εργαζόμενοι στην ζώνη. Μάλιστα, χτες... Και όχι μόνο, και με συμπαράσταση από τους, το σωματεία της Κόσκο. Όλοι. Μα προφανώς αυτό ενώνεσαι, δεν είναι, γιατί τους αφορούν άμεσα. Προφανώς. Και πήγανε στο Υπουργείο χτες και καταφέραν κάτι που δεν το είχαν καταφέρει μέχρι τώρα, να γίνει υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό ήταν έτοιμα, έχει υπογραφεί το 17 αυτή η συλλογική σύμβαση. Ούτε η κυβέρνηση τότε, ούτε η κυβέρνηση μετά, η τωρινή δηλαδή, την έκαναν υποχρεωτική. Το βάζαν, δηλαδή το υπέγραφαν οι εργαζόμενοι εκεί με την εργασία. Και δεν γινόταν ποτέ κάτι. Δεν γινόταν, ναι. Και τώρα το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει, το υιοθετεί και θα το κάνει υποχρεωτικό όλο αυτό, που είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Γιατί οι βασικοί λόγοι και για τους θανάτους των τελευταίων όλων είναι κυρίως η ασφάλεια. Προφανώς. Και το κατάφεραν αυτό με τις διήμερες κινητοποίησεις. Είναι άλλη μια ωραία νίκη. Ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο και συζητάμε. Γίνονται κάποια πράγματα. Για τα δις του Πασόκ, αν ο Ανδρουλάκης το εννοούσε, αν ο Παραστρατίδης και αν η Πόπη εννοούσε το αυτό και το οποίο και οι ζωές από κάτω τρέχουν και συνεχίζουν. Έχει κάνει και ένα κείμενο, έχει βγάλει η σύζυγος του νεκρού εργάτη προχτές. Και λέει: καλημέρα σας, είμαι η σύζυγος του αδικοχαμένου εργάτη στο Πέραμα. Θα ήθελα να μεταφέρετε τα λόγια μου εις μνήμη του συζύγου μου. Εύχομαι με τη σημερινή απεργία, για χτες ήταν αυτό, η φωνή των αγανακτισμένων πια εργαζομένων να ταρακουνήσει τους υπεύθυνους, ώστε να μην υπάρξει άλλο μεροκάματο του τρόμου, να μην ξεχαστεί το συμβάν και να μην πονέσει άλλη οικογένεια άδικα. Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές. Έλεος, φτάνει. Απαιτώ να βρεθούν υπεύθυνοι. Καλό ταξίδι στον υπέροχο πατέρα και σύζυγο που έχασε τη ζωή του για ένα μεροκάματο εις βάρος κάποιων ανεύθυνων. Με εκτίμηση σε όλες τις οικογένειες που χάνουν άδικα τους δικούς τους ανθρώπους. Η σύζυγος τα λέει αυτά. Τα είπε και στους εργαζόμενους εκεί. Και χτες μεταδώσαμε εδώ, στη χθεσινή επίσης μέρα, ήταν και το. Στην προχθεσινή μάλλον, το ψιλικατζίδικο που σώθηκε της κυρίας. Στον Άγιο Ελευθέριο, που πήγαν, ενώ δεν χρωστάει τίποτα, πήγαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι και αστυνομικοί, γιατί υπήρχε απόφαση, όπως έλεγε και ο δικαστικός. Για το υπόλοιπο κτίριο, αλλά παρεμπιπτόντως. Να τις πάρουν, θα την πέταγαν έξω. Η κυρία είναι η Αλέκα και κάτω, βγήκε σήμερα το πρωί, από τον Άγιο Ελευθέριο, βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Εγώ σε αυτό το μαγαζί είμαι 45 χρόνια. Εντάξει. Και ήταν ξαφνικά προχθές το μεσημέρι. Μου λένε με ειδοποίησανε. Εγώ τα χαρτιά δεν τα καταλαβαίνω. Ο δικηγόρος που τα είδε δεν μου είπε ότι κάτι τέτοιο. Ήρθαν να μου κλείσουν το μαγαζί, μου λένε και βγαίνει έξω. Πάρε ό,τι πολύ προσωπικό έχεις εδώ μέσα. Για να σφραγίσουμε το μαγαζί να καταγράψουν τα μπουκάλια. Ήταν τα μπουκάλια είναι ο κόπος μου, το αίμα, η ψυχή μου. Ήταν εγκλητήρες. Τρομερό τι είσαι, παπά. Και μαζί και αστυνομικοί να πιάσουν το δολοφόνο. Τους λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν χρωστάω. Τι θέλετε. Ναι. Ενίκιο. Εγώ το ενίκιο. Ό,τι είναι, το δίνω. Δεν χρωστάω κάπου. Αυτό και αυτό που μου είπε ο δικηγόρος να μην δώσω, εγώ τα φιλάω να τους τα δώσω. Έτσι. Και ο αγώνας μου είναι τόσο σκληρός που δεν φαντάζεται κανείς τους. Και μου καταπατάνε τη ψυχή, τη δική μου τη ψυχή. Εγώ μετά τι θα κάνω, πείτε μου, να μου έλεγαν τους, τι θα κάνω. Εγώ άμα θα φύγω 6 μήνες έξω, δεν θα έχω ούτε ψωμί να πάρω. Και εγώ δεν φταίω και ήρθα να μου κλείσει το μαγαζί και με την αστυνομία. Αυτό σας λέω ότι αυτό πάνε να κάνουν. Και πλάκωσε όλος ο κόσμος γιατί εμένα η γειτονιά με αγαπάει. Και πλάκωσε όλος ο κόσμος και γέμισε η γειτονιά κόσμο. Και τα παιδιά εδώ πέρα από το σύλλογο, που τα ευχαριστώ πάρα πολύ, χωρίς αυτούς εμένα θα μου είχαν κλείσει το μαγαζί. Τέτοιες περιπτώσεις, σαν τη συναδέρφισσα, το επόμενο διάστημα και ήδη διενεργούνται, είναι πάνω από 700.000 πληστηριασμένοι. Πάνω από 700.000. Πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής. Δηλαδή, αυτός φοβάται και δεν μιλάει. Δεν είναι fake το νούμερο, είναι πραγματικά. Μάλιστα. Τα νούμερα αυτά δεν τα λέμε εμείς. Κόσμο, έχουμε να πούμε το εξής που μας ακούει τώρα, ότι η μοναδική ελπίδα είναι να μαζικοποιήσει τους αγώνες του. Να μην κοιμάται, να φωνάζει, να μιλάει. Να φωνάζει όπως λέει. Να σηκώσει το ανάστημά του. Η ιατρική φωνή που ακούμε είναι ο Βασίλης Δήμας, πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών του Δήμου της Αθήνας, γιατί πήγανε και τα σωματεία. Πόσο χρήσιμα είναι τα σωματεία, αποδεικνύεται. Πάρα πολλές φορές, επειδή υπάρχει μια στρατηγική και μια συνήθεια τακτική να τα λιδωρούμε. Από τη μανία, καταρχάς, από τη μανία και μόνο που θέλουν να διαλύονται τα σωματεία τα αφεντικά, καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμα και πόσο. Πόσο χρήσιμα ήταν τα σωματεία όταν προειδοποιούσαν για τα Τέμπη. Ναι, πόσο χρήσιμα είναι τα σωματεία εδώ, πόσο χρήσιμα είναι τα σωματεία. Σε οποιαδήποτε δουλειά πέραμα. Δεν χρειάζεται να πεθάνει, να σκοτωθεί στο πέραμα. Ναι. Σωματείο και στο σούπερ μάρκετ που απολύονται ή που του γονατίζουν στις πέρα τη απολύση. Και για τα δικαιώματα, τα καθημερινά. Όλα, ναι. Και εκεί λοιπόν, χτες το μεταδώσαμε, αλλά επειδή μας άρεσε το απόσπασμα, είναι όταν έχει πάει σε αυτή την περίπτωση τον Άγιο Ελευθέριο, στο μαγαζί της κυρίας Αλέκας, που είναι ηλικιωμένη, 45 χρόνια το έχει, βγαίνει και στη σύνταξη σιγά-σιγά. Είχαν πάει οι άνθρωποι να το σώσουν και να διώξουν τους αστυνομικούς και τους κλητήρες, και γίνεται ένας διάλογος. Και είναι ένας που έχει πάει από τη γειτονιά, δεν ξέρω από πού είναι, που λέει στον δικαστικό κλητήρα, του λέει ότι ο δικαστικός κλητήρας υπάρχει απόφαση. Λέει, κι άμα. Λοιπόν, αυτό το κι άμα το μας έκανε αίσθηση χθες πολύ ωραία. Το πήραμε και να σήμερα. Πω μια μικρή τέτοια. Ναι. Με πήρε ένας ακροατής, ο οποίος ήταν γνωστός του φίλου του. Ναι, ναι. Και έλεγε, δεν θυμάμαι να το παίξαμε ή παίζει αύριο. Ότι αυτός περνούσε τυχαία από εκεί και είδε να γίνεται και μετά φώναξε και άλλους συντρόφους. Λέγει κάτι άλλο ο ακροατής. Τι άλλο θυμάμαι. Ότι ήταν κομμουνιστής αυτός που περνούσε. Αυτό είπα και άλλους συντρόφους και τα λοιπά. Και ήταν, σύντροφοι με σύντροφοι. Ναι, σωστό. Έχουν κάπως παρεξηγηθεί. Σωστό, ναι. Περνούσε τυχαία λοιπόν ένας κομμουνιστής και φώναξε και άλλους συντρόφους κομμουνιστές. Είναι αυτός που λέει το κιάμα. Το οποίο κιάμα το βάλαμε κάπου. Αυτό με ρωτάτε τώρα, πού είναι η αδικία? Κύριε, υπάρχει απόφαση. Εδώ πέρα μιλάμε με χαρτιά. Κιάμα! Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Κιάμα! Να, το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Γιάμα! Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τα εμποδίζουν να βαδίζει. Γιάμα! Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Γιάμα! Είναι ένας άνθρωπος που τα εμποδίζουν να βαδίζει. Κύριε, υπάρχει απόφαση. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Εδώ πέρα μιλάμε με χαρτιά. Γιάμα! Είναι ένας άνθρωπος που τα εμποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουν τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλουνού το χέρι. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Κύριε, υπάρχει απόφαση. Εδώ πέρα μιλάμε με χαρτιά. Κι άμα για το λαϊκό κίνημα και ο λαός μας μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση. Να τα ρίξει όλα αυτά στα σκουπίδια και να τα ανατρέψει στην πράξη. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποντίζει να πατήσει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα ισοφαίνουνε. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Πριν λίγη ώρα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα. Έλα, πώς έτσι. Ναι, ταιριαστό, ναι. Βέβαια μοιάζει. Καλά τον στρίμωξε. Αισθητικά. Χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Τέτοια συνέντευξη να πάει και να μην ξανάρθει. Ο Λιάγκας ήταν γυμνός. Ωχ, πολύ Πέμπτη. Πολύ Πέμπτη, πολύ Πέμπτη. Να ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε τι είπε. Δηλαδή δεν θα ακούσουμε αποσπάσματα. Ένα διαλέξαμε. Κυρίως είναι Λιάγκας και όχι τόσο ο Μητσοτάκης. Επειδή σας ρώτησε κατά Τσίπρα, θέλω να σας ρωτήσω και για τον Ανδρουλάκη. Όλο αυτό που γίνεται στην κεντροαριστερά, αν και νομίζω πια εσείς δεν έχετε κατακτήσει το κέντρο, έχετε κατακτήσει και τις παρυφές της αριστεράς πια. Με την πολιτική σας και τα στελέχη που έχετε πάρει, έχετε πολλά στελέχη από το Πασόκ, τα έχετε υπουργοποιήσει. Δεν ξέρω, έχετε και άλλα στελέχη που έχετε στο μυαλό σας να πάρετε από το χώρο αυτόν? Ενδεχομένω. Βλέπω Λοβέρδο, μα δεν βγει βουλευτής, να γίνεται υπουργάρα. Από σπου και ω πού. Τι δουλειά έχει ο Λοβέρδος, ιδεολογικά ο Λοβέρδος, ένα υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να σου πω κάτι. Του κινήματος, του σοσιαλιστικού, ξέρεις. Μέχρι στιγμής ο ελληνικός λαός που έχει τα δικά του δεν έχει καταλάβει ότι ο Λοβέρδος δεν έχει εκλεγεί. Βγήκε η Μιλάνα Αποστολάκη στο βόρειο τομέα και δεν έχει βγει ο Λοβέρδος. Καλά, εκτός αν εκτοξευτεί το ΠΑΣΟΚ. Αν εκτοξευτεί και πάρει τσιμπήσει έδρα, θα βγει. Ναι. Αλλά υπάρχει περίπτωση στην επόμενη Βουλή να μην είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτό είναι πλήγμα. Νόμιζα θα έλεγες ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος εδώ και χρόνια δεν είναι ΠΑΣΟΚ. Καλά, αυτό το ξέρει. Ναι. Αλλά εδώ ένα είναι ότι. Απλά τον πρόλαβε ο Χρυσοχοίδης, ας πούμε, και έχει πάρει όλο το θάντερο ο Χρυσοχοίδης. Ναι, κανονικά. Βγήκε πρώτος. Απλά εδώ είναι ο Ρώσος Λιάγκας που λέει έχετε φτάσει μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Γνωστό. Ναι, ναι. Γνωστό. Δεν είδε κάτι σε ακροδεξιά ο Λιάγκας. Κοίταγε ανάποδα, ήταν από πίσω. Μα γι' αυτό κοίταγε προς την αριστερά. Είναι Πασόκος ο Λιάγκας. Δεν είχε βάλει υποψήφιος στη Λάρισα με τον Πασόκ. Με ξεχωριστή επιτυχία. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Γιατί λαός χωρίς μνήμη δεν είναι σαν το Μητσοτάκι που λέει από εδώ και πέρα. Εμείς κοιτάμε και λίγο πίσω τι γίνεται. Έχει πάει ο Πολάκης να δώσει συνέντευξη κάτω σε ραδιόφωνο των Χανίων στο Ζάρπα Radio 89,6. Και ο συνάδελφος εκεί, ο Δημήτρης Παπάς, τον ρωτάει και του θυμίζει. Τα λέγαμε εδώ μερικές μέρες πριν τις εκλογές, ήσασταν υπεραισιόδοξος. Μας έπαιξαν και τα κανάλια στην Αθήνα και οι ελληνοφρένειες με αυτά που λέγατε ότι από πού ξεκινάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πού φτάνει. Μας έκαναν διάσημους δηλαδή από αυτά που λέγατε εσείς. Κάποιοι τα θεωρούσαν υπερβολικά. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτοί που τα εννοούσαν υπερβολικά είχαν δίκιο. Στο τέλος της μέρας δηλαδή, αυτό έγραψε και το αποτέλεσμα. Να σας πω αν το περιμένατε, δεν το περιμένατε κι εσείς όπως δεν το περίμενε και κανείς. Έτσι δεν είναι. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία το περίμενε και τα ίδια τα στελέχη της και τα μεγάλα της στελέχη έλεγαν ότι εδώ στα Χανιά τουλάχιστον θα είμαστε μπροστά, εμείς δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι αυτή μπροστά με βαρχία κεφαλή κτλ. Αυτά ήταν και η δικιά τους γνώμη. Όλοι την ίδια γνώμη είχαν. Οπότε μέσα έπεσε ο Πολάκης που έλεγε θα είμαστε πρώτοι εμείς. Δεν έλεγε μόνο για τα Χανιά, έλεγε συνολικά θα είμαστε πρώτοι. Κοίταξε, και δεν θα πέσουμε από το 31. Πώς το έβλεπε ο καθένας, μπορεί να εννοούσε σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πρώτοι. Ναι, και 20 μονάδες διαφορά. Ναι. Με το 30. Τώρα δεν είναι ακριβώς. Πόσες έχουνε, 9, πόσο πήρε, 11,5 πήρε το ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, 8,5 μονάδες και κάτι. Ναι. Ναι. Ήταν πρώτοι με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Κερδίσαν, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Αν είχαμε κυβέρνηση, δηλαδή πώς είναι ρε παιδί μου και στο μπάσκετ. Σήκω, Αντρέα, είναι, για να δεις. Στο Final Four. Ωραία. Mm. Οι δύο νικητές παίζουν το μεγάλο τελικό και οι άλλοι στο μικρό τελικό. Στο μικρό τελικό ήταν πρώτοι. Ναι. Να το λέμε γι' αυτό. Δεν πήγαιναν γι' αυτόν όμως. Α, αυτό είναι το θέμα. Δεν το ξέραμε. Μπορεί να πήγαιναν. Ακούσαμε πριν τον κύριο Νατσιό που λέει θα κάνουμε κλησία το κλεισάκι τα γραφεία στη Βουλή. Αλλά επειδή μάλλον δεν του φτάνει. Φάει αυτό, ο Βελόπουλος το πράγμα του. Ναι, πραγματικά. Που βγήκαν αυτοί από του πουθενά. Οι Μπογδάνοι, όλοι αυτοί. Οι Φαϊλοτζίμεροι και όλοι. Φαϊλός ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Α, ναι, ναι, ναι, ξέχασα. Και όλοι αυτοί. Που, ενώ πριν τι ψήφιζε. Άλλο που κατέβαινε, τι ψήφιζε. Ας πούμε όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα τέλος πάντων. Είναι και έχουν φάει το τέτοιο πώς αυτός από το πουθενά. Δεν τον ήξερε κανείς, βέβαια. Δεν τον ήξερε κανείς. Άμα σε κάθε εκκλησία μαζί με το προς την νίκη δίνεις και ένα νίκη. Δεν είναι, είναι και πιο. Και ένα πρόσφορο. Πιο βαθύ. Δεν είναι μόνο σε κάθε εκκλησία, είναι Μητροπόλης. Να χάσαμε. Είναι... Το αφήγημα. Του πήρε το αφήγημα του Βελόπουλου. Αυτό που έλεγε. Εγώ έχω την εκκλησία, το ελέγχω. Όλους τους ψέκες και όλους γύρω από είναι την εκκλησία τους έχω ειδική. Και ξαφνικά σκάνε τώρα τα παπαδοπέδια και όλα αυτά. Τα οποία παπαδοπέδια θέλουν να κάνουν και μια μεγαλύτερη λίγο λειτουργία. Όπως λένε και στο Άγιο Όρος, όταν είναι δύσκολα τα πράγματα, να κάνουμε μια θεία λειτουργία, να ημερέψει ο τόπος. Εμείς την επόμενη των εκλογών, ναι, μια θεία λειτουργία θα κάνουμε να ξαναημερέψει η Ελλάδα μας. Άντε, ντε. Κάνα τρισάγιο θα έλεγα. Πού? Ένα τρισάγιο, ένα ξεμάτιασμα, ένα κάτι. Ματιασμένοι είμαστε, γιατί σημαίνει αυτό. Θα δούμε. Ναι. Αγιασμό. Σε όλη τη χώρα θα πάνε τα καναντέρα από πάνω και θα ρίχνουν νερό. Σε κάθε χώρα. Παντού, παντού νερό, μουσκεμά όλα εδώ. Τζάμια, πολίτες, φανάρια, πάρκα. Αυτό μόνο. Αγιασμός με καναντέρ. Θα ξεκινήσουν από την Κρήτη. Πόσα καναντέρ έχουμε, πόσα δουλεύουν μάλλον. Με ματσάκι με ιντανό από ψηλά. Όχι, με. Βασιλικό τι είναι. Θα μπορεί ένα ελικόπτερο να σέρνει αυτό με τον κάδο το κόκκινο να έχει ματσάκι και να κουμπάει τα κτίρια. Πατ, πατ, πατ. Και ένα άλλο ελικόπτερο θα κρατάει τον Πολάκι να κουτάει. Όχι, θα έχει περάσει το Σωτήρι. Θα έχει περάσει το συνάδελφο. Θα έχει περάσει το καναντέρ, σου λέω. Α, να έχει κάνει το. Ναι, ο αγιασμός. Δεν θέλω στεγνό μαϊντανό. Όχι. Στεγνό μαϊντανό βάζουμε στα φαγιά. Ναι, ναι. Όχι, εδώ θα είναι βρεγμένο. Νοτισμένο τουλάχιστον. Θα είναι βρεγμένο, θα γίνει αγιασμό σε όλη τη χώρα. Ιδαρό τουλάχιστον. Κάτι τέτοιο. Ρίξε μου τα φλόγια του μαϊντανού να έρθουν επάνω μα. Δεν θα προλάβουμε. Αγιαστούρα. Κλείνουμε από αυτά. Πάμε. Θόδωρος Πάγκαλος. έφυγε χτες. Θα θυμηθούμε 4-5 δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου που δείχνουν το μεγαλείο του ανδρός. Γιατί έτσι εμείς τον θυμόμαστε. Ο καθένας τον θυμάται όπως. Καλά, όπως θέλει. Είναι στην, όταν ήταν υπουργός κάποια στιγμή, μιλάει για τα χρόνια του Πασόκ, του πρώτου Πασόκ, 81 δηλαδή. Α, ναι, τα θυμάμαι. Και είχε πάει στους συντρόφους κάτω στην Κρήτη. Είχα πάει στην Κρήτη και είχα καλέσει, είχα πει στον Μακαρίτη, τότε πρόεδρο της Ελληνουργικής, Μανώλη Γαβαλά. Μάζεσαι τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενικοί γραμματείς συνεταιρισμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Γαβαλάς, μα θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι ας πούμε το κύριο. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλτε όλες τις ταυτότητες που πιστεύετε πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει κωθεί και έχει παρισφρήσει. Και του είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτή που έχετε, όχι τη τετραπλάσια. Διότι μπορεί να είναι να μην θέλουν να αποφύγουν, θέλουν να αποφύγουν το επεισόδιο ή να μην είναι και τόσο ξυπνοί όσο είσαστε εσείς, αλλά έχει και όρια η απάτη. Όταν λέει την κοινότητα, εννοεί την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ναι. Πήγε εκεί, θέλουν να μιλήσουμε μεταξύ κλεφτών. Οι σύντροφοι όλοι, το Πασόκ, τα ωραία χρόνια που χορτάσαμε ψωμί, αξίες. Καλά, εκείνοι όμως, άστο ότι ήταν κλέφτες. Ο Πάγκαλος, γιατί. Δηλαδή, έβαλε πρώτο πληθυντικό μέσα. Πρώτο πληθυντικό, και αυτός μέσα, ναι, για ναι. Είχε χωράφια. Δεν ξέρω τι είχε. Ήταν υπουργός της κυβέρνησης των κλεπτών. Ναι. Μετά οι σύντροφοί τους κλέβανε κανονικά δίπλα του Χατζόπουλος και τα λοιπά, αείμνηστος κι αυτός. Ένα απόσπασμα είναι αυτό που πρέπει να το ξέρουμε. Στην γειτονιά των Αγγέλων. Εν τω μεταξύ, αυτή η Πασόκη τώρα εδώ που λέει. Διαβόλων, όχι Αγγέλων. Αυτή εδώ η σύντροφη που λέει ήταν οι άνθρωποι που μέχρι το 81 φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Ήταν ριζοσπαστικοποιημένοι. Πατούσαν στο ΕΑΜ. Πώς δηλαδή ένα κόμμα, το Πασόκ τότε, παίρνει την διάθεση των ανθρώπων και τους κάνει κλέφτες. Και τους αλλοιώνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται στην ιστορία. Ναι. Πώς πιάνεις τις διαθέσεις του λαού σε κάποια δεδομένη στιγμή και πώς τα αγιώνεις όλα αυτά, τα αποφλοιώνεις και τους κάνεις λαμόγια κανονικά. Ναι. Και μετά τους το χρεώνεις κιόλας, ότι επειδή μαζί τα φάγαμε, επειδή σας διορίσαμε ναι, και θα το φτάσουμε, θα καταλήξουμε ναι, στο μαζί τα φάγαμε. Πώς χρησιμοποιήθηκε όλο αυτό, ποιος το ξεκίνησε, πώς πήγε, πώς διεύθυρε μια κοινωνία. Προφανώς. Γιατί από πάνω και το χρεώσε μετά στην κοινωνία. Άλλη ιστορία που έχει να μας πει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Σήμερα έξω από τη Βουλή. Υπήρχε η συμπαθέστατη ομάς των συμβασιούχων των εποχιακών. Τους οποίους όμως το 2011 με νόμο τους είχε πει η κυβέρνηση τότε ότι θα τους προσλάβει. Δεν με βλέπετε. Οι απαταιώνες ήταν αυτοί, οι απαταιώνες είναι και τούτοι. Το 2011 ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Ναι, απαταιώνες ήμασταν. Ήμασταν και απαταιώνες. Κοροϊδεύαμε τον κόσμο. Ναι. Δεν είχαμε άλλη γνώμη. Όχι. Απλά αυτό το λέει, ας πούμε. Ναι, αυτό το λέγουμε εμείς από τότε, απαταιώνες. Ναι, ναι. Και όταν τους το έλεγες, ναι, πάντα. Ναι, ναι. Και όταν τους το έλεγες, λέγανε την κυβέρνηση. Θα μπορούσε και ένας δικαστής να επέμβει και να πει γιατί είπες απαταιώνες την κυβέρνηση. Και βγαίνει ο Πάγκαλος, είναι αυτός αργότερα είναι δήλωση εδώ, από το 2015 και μετά, που λέει και τότε και εμείς απαταιώνες ήμασταν. Μια χαρά πολύ ωραία. Όχι μόνο απαταιώνες, κάποια στιγμή θυμόμαστε όλοι τον Τζουκάτο με τη σακούλα. Ναι. Το θυμόμαστε. Το 1 εκατομμύριο κτλ. Ναι, το 1 εκατομμύριο. Στην εποχή και δεν υπήρχαν οι περιορισμοί για τη χρηματοδότηση των κομμάτων που εισήγαγε το Πασόκ μεταγενέστερα. Άρα, εάν του είπανε πάρε μια σακούλα με λεφτά και πήγαινε τα στο κόμμα σου, γιατί αυτό είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο. Δεν υπήρχε κάτι παράνομο να πάρεις από τη Siemens 1 εκατομμύριο ευρώ και να τα πας ή από κάποια άλλη εταιρεία. Τα πήγαινε με τις σακούλες. Τι κάνεις, Θοδωρή, τους κάτω. Να, κουβαλάω, βάλει ένα χεράκι μέσα στο σανσέρ, τις σακούλες. Το κόμμα των Pampers. Εντάξει. Επειδή σκοτωνόντουσαν την προηγούμενη εβδομάδα Τσίπρας και Ανδρουλάκης για την κληρονομιά αυτή. Αυτή την κληρονομιά. Πάρ' την κληρονομιά. Του Ανδρέα Παπανδρέου και σφαζόντουσαν. Και κάλπαζο Μητσοτάκης, βέβαια, τους έβλεπε να. Όχι ότι είναι καθαροί και άλλοι. Αλλά εδώ, με αφορμή τον Πάγκαλο, τώρα θυμόμαστε τη δημοκρατική παράταξη. Ναι, ναι, που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το σοσιαλισμό. Και γίναν όλα αυτά. Είμαστε απαταιώνες, είμαστε κόμμα κλεφτών. Έκανε σύσκεψη κλεφτών και κάποια στιγμή στη Βουλή, όταν ήρθε το μνημόνιο, λέει το περίφημο ο Πάγκαλος. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν είναι ο εκπρόσωπος της χυδαιότητας, του κινησμού, της προκλητικότητας των τελευταίων 50 περίπου χρόνων. Με αυτή τη δήλωση και μόνο, τα φάγαμε όλοι μαζί. Ναι, ναι, που και άλλα πολλά, αλλά αυτή ειδικά έμεινε. Έγραψε. Έχει μείνει στην ιστορία, έγραψε. Και έμεινε και αυτός με συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία. Προφανώς, επιλογές. Θα τον αποχαιρετήσουμε με κάτι που δεν ήθελε να ακούει, αλλά εμείς αυτό θα βάλουμε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αναφέρεται σε μία συγκέντρωση. Και κλείνουμε και την εκπομπή έτσι. Αναφέρεται σε μία συγκέντρωση το 1975, σε ένα τραγούδι που άκουγε τότε και δεν του πολύ άρεσε. Αυτό λοιπόν το τραγούδι θα το ακούσουμε, σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο του Γαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες στις γροθιές. Αίματα ποτάμια βουερά, κόκαλα ολόκληρα βουνά, του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του Εφηλιού Πολέμου. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Ήρωες μες τα χαλάσματα. Και βρικολιαστικό του Εφηλιού Πολέμου. Μόνο σου τη λευτεριά με τραγούδια.